نعم اقرأ. وقال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. نعم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. نعم. فصل. هيني فصل تسكليزي كمكين. الإمام رحمه الله تعالى أنا تنبيا كتك فصله: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. بند دعاء كسانيا كهذورية كموية موية كوكو حاضر. Tunakusudia nini moyo kuwa uko hadhir? Kwamba pale unapoomba, kwanza unakijua kile unachokiomba, unamaanisha yale, yale maneno unayotamka, unajua kwamba hapa mimi ninasema hiki na kijua hiki. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala yuko hadhir kwako. Kwa mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba ewe Allah, wamsemesha yeye, na akili yako na moyo wako huko hadhir. Kwa hiyo ni makosa, na utakuwa unajiharibia na unajipotezea nafasi pale utakapokuwa waomba, lakini wala moyo wako haupo. Wakati wewe watamka hayo maneno, bado wafikiria mambo mingine, haupo hapo. Mingine hayo mingine yana maana au hayana maana, lakini wafikiria vitu vingine, kwa kuwa dua ushaizoea, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim, waisema tu, lakini moyo wako haupo. Mpaka pingine waimalize afika mwisho, hujui ulisema nini huko. Hapo utaondoka patupu. Sawa. Kwa hiyo hakikisha wakati unaomba dua moyo wako uko hadhir, na kukusanya kwake moyo wake wote juu ya lile lenye kutakiwa, ala almatlub, juu ya matlub. Ikiwa atafanya hivyo, wasadafa waqtan min awqati alijabati sita, na dua ikasadifu dua wakati miongoni mwa zile nyakati sita za kukubaliwa. Kuna nyakati hizo ni nyakati sita. Mtu akiomba katika nyakati hizo, kuna matumaini makubwa kuwa atakubaliwa maombi yake. Sasa moyo wake uko hadhir kwenye kile anachokiomba na kile anachokitaka, amemwelekea yule anayemuomba, moyo wake uko hadhir. Alafu maombi hayo yakasadifu yakakutana na wakati miongoni mwa zile nyakati sita ambazo mtu akiomba katika nyakati hizo dua yake hukubaliwa. Nyakati sita hizo ni zipi? Ya kwanza, wa hiya thuluthul akhir min al-layl, nayo ni ile thuluthi ya mwisho katika usiku. Kwa mfano sasa hivi tuchukue kwamba magharibi au jua linatua, linazama saa ngapi? Mfano leo limezama jua saa 12 na dakika 41 au saa 12 kasoro dakika 20 mathalan, jua limezama. Kwa jua likizama, ina maana usiku umeanza, sawa? Na fajiri inaingia saa ngapi? Saa 11. Saa 10 dakika ngapi? Saa 10. Saa 11 na robo, sawa? Alfajiri imeingia. Sasa wewe piga mahesabu kutoka saa 1 kasoro dakika 20 mpaka saa 11 na dakika 15, pana masaa mangapi? Tukihesabu saa 1 dakika 20, saa 2 dakika 20, saa 3 dakika 20, saa 4 dakika 20, saa 5 dakika 20, saa 6 dakika 20, saa 7 dakika 20, na dakika 40, tena dakika 40, saa 8 dakika 40, saa 9 dakika 40, saa 10 dakika 40. Masaa mangapi yani? Masaa 10. Pana masaa 10. Alafu hapa baada ya dakika 20 na kule kuna dakika 15, kuna 35. Masaa 10 na dakika 35. Tujalika masaa 10 na nusu mathalan. Sawa? Sasa tuyagawe vipande vitatu haya masaa 10. Sasa dakika 35. Ha? 10 dakika 35. Kigawa vipande vitatu upata ngapi? Apige hesabu za haraka haraka. Matatu na dakika 20. Azifiki. Haya, saa 1 dakika 40, saa 2 dakika 40, saa 3 na dakika 40. Thuluthi ya kwanza. Saa 4 dakika 40, saa 5 dakika 40, saa 6 dakika 40, thuluthi ya pili. Saa 7 dakika 40, saa 8 dakika 40, saa 9 dakika 40, thuluthi ya tatu hiyo. Lakini kuna saa nzima imebaki pale mbele na kitu. Ukifanya masaa manne manne hayatatimia, yatapungua, labda ufanye dakika 50 na kitu. Alhasil ni kwamba kile kipande cha mwisho, labda kuanzia saa 8 dakika 40 kwenda mbele, ile ni thuluthi ya mwisho inaitwa. Thuluthi ya mwisho ya usiku. Wewe usiku ugawe masaa matatu, piga hesabu, utapata kila siku au kila baada ya muda nyakati zinabadilika, kuzama jua na kuchomoza kwa alfajiri. Kwa ule usiku wako wewe ugawe katika sehemu tatu, ile thuluthi moja, ile moja tatu, moja ile ya mwisho ndio thuluthul akhiri ile. Wakati ule ni wakati wa kukubaliwa maombi, sawa? Wakati ule Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya dunia akiwatangazia watu wanaotaka msaada, wanaotaka maghfira, wanaomba wenye shida, yeye awakidhie shida zao, awakubalie maombi yao. Huu ni wakati wa kwanza katika nyakati ngapi? Sita. Wakati mwingine ambao pia ni wakati unaokubaliwa maombi, wa inda al-adhan, wa inda al-adhan, wakati wa adhana, pakiwa panaadhiniwa, kisha wewe ukawaitikia adhana, unasema anachokisema muadhin kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada al-adhan ukaomba dua baada al-adhan. Lakini pia ukatumia fursa ya kunyanyua mikono ukaomba dua baada ya pale, dua yako kuna matumaini makubwa ya kukubaliwa. Pia wakati nasema baina al-adhani wal iqama, kati ya adhana na iqama, adhana imeshaadhiniwa, iqama bado. Wakati ule pia ni wakati milango imefunguliwa ya kukubaliwa maombi. Nyanyua mikono, muombe Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa adhibaru salawati al-maktubat, wa adhibaru salawati al-maktubat, na mwisho, katika mwisho wa swala za faradhi, zile sehemu za mwisho katika swala za faradhi. Sawa, umekaa tashahud, umesoma at-tahiyyat, kama lafdhu la ibn Mas'ud la ibn Abbas ile at-tahiyyat والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله لفظ مكيفة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفاظ نجيل وحده لا شريك له. الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية إلى فضلناني يكون جيني وفي العالمين أنك حميد مجيد، يكون جيني كنا زيادة على أزواجي وذريتي ولبيتي، زك ألفاظ تفوت. كيشا بالي بعد يقوم شمس وليمتوم صلى الله عليه وسلم وتكيوهم بالدعاء، استعذ بالله من الأربع، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، حديث أبو بكر الصديق. صح، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كم شوال isoma ili au katika zile adhia. Na pale sasa baada ya pale omba, omba kama una madeni, omba ulipiwa hapo. Sasa daiwa mimi, sawa, una matatizo, omba. Mwisho wa swala adhibaru salawat. Baadhi ya wanazuoni pia wametafsiri ile hadithi ya Muadh bin Jabal, ya Muadh inni uhibbuk لا تدع عنا دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة ليسمي مشك بسكوله قبل السلام بعد التشهد قبل السلام زل سيم وسيم لي مهم مسام صلاة فراد فهمه من اللي هو نجرب كففنو سانا اللي اللي كسبوا نفيت مهم مسام. Tunapitwa sisi na kheri hizi kwa sababu ya kutokujua au kutokupatiliza. Kisha sehemu nyingine anasema wa inda suudi al-imami yawm al-jum'ati ala al-minbar, na wakati wa imamu kupanda juu ya minbar siku ya Ijumaa, na wakati wa kupanda imamu siku ya Ijumaa juu ya minbar hatta tukhda as-salah, mpaka itakapomalizwa swala. Tukio sikilizi khutba, lakini pia wana kijipande kidogo, imamu kakaa mathala, unaweza kuomba dua kwa siri pale, dua irudi. Wa akhiru sa'atin ba'da al-asr min dhalika al-yawm, na saa ya mwisho, kipindi cha mwisho baada ya al-asr katika siku hiyo al-jum'a. Watu wengi wanaghafilika. Sasa Ijumaa ingia yatoka, mtu hajaomba, lakini kile kipande cha mwisho sasa ile al-asri kabla ya kuzama jua, jua lile linaenda zake, pale pana saa pale, saatu al-ijaba inaitwa, ni wakati muhimu wa kuomba. Pia watu wakiwa wako katika harakati za kutafuta maisha au za kwenda huku na kule, tafuta kipembe wewe, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usiwe katika pamoja na wale walioghafilika. Wala takum min al-ghafilin. وصادف خشوعا في القلب, na jambo hilo likasadifu unyenyekevu katika moyo, ikawa waomba na wewe ni mnyenyekevu katika moyo wako. Wa inkisaran, na kuvunjika vunjika, ni kuwa na udhalili baina ya bei rabbi, mbele ya mola kuonyesha udhalili. Wa dhulla Allahu, na kudhalilika kwa ajili yake. Wa tadharruan wa riqqatan, na kutadharra, yote kwa maana kunyenyekea na kulalamika kwake na kujifanya mnyonge laini kwake. Wastaqbala da'i al-qibla, muombaji akaelekea qibla, wakati wa kuomba kwa umeelekea qibla. Wa kana ala tahara, na akawa muombaji kwenye tahara, mtawadha vizuri na udhu wake katika adabu za dua. Wa rafa'a yadayhi ila Allah ta'ala, na akainyanyua mikono yake kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Hayo yote anayotaja, kuna ahadithi zimekuja yametoa pale kutoka kwenye hadithi, akaleta ukanyanyua mikono. Wabadaa bihamdi, bihamdillahi wathanai alayhi, na akaanza kwa kumhimidi Allah na kumsifu. Sio kanyanyua tu rabbana atina, kwanza kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ameanza hivyo, au allahumma laka alhamdu kullu ولك الشكر كله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، وتنقوليز حمدنا الثناء والله سبحانه وتعالى سيوت باعو شيء جيا، ويك حمدنا الثناء والله. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيشا akaifanyia kawili swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaifanya ni ya pili, akaleta kama mara ya pili baada ya himdi, akamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa sababu katika vitu ambavyo pia vinamletea faraja al-makrub, tufariji al-makrub, humfariji yule aliyeko katika matatizo, ni kathratu salati wassalam ala rasulillah, kama kathratu al-istighfar wa kathratu as-salati ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kukithirisha kufanya istighfar na kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa taratibu zilizofunzwa katika sunna, si kibid'a kizushi, la, utaratibu wa sunna, kithirisha as-salatu ala rasul. Uko katika shida na matatizo, msalie sana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. سو لازم حتى جيراني yako asisikie hapo taratibu wala usio na haraka. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ukiona hiyo ndefu, اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مسلم تومي صلى الله عليه وسلم كثير شيء بيا كثير شيء. استغفار، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من ينكمها كثير شيء. سمع سمع سمع مرمية ألف ألف ميلي ألف تات وسمع. الله يفرج، يفرج الكربات. كذلك كثيريش كسيما يا ذا الجلال والإكرام. ألف وأم يا ذا الجلال. اشتونت كحديث بينك ويا بومين. أو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف. متمنين كما هاي. وكيونا كثيريش. بس يعني ما أم ببي أنا لأني كان أقول ببيس. Sio habala haraka haraka, fuata taratibu hizo. Umeelewana jamaa? Kwa hiyo utaanza kumhimidi Allah na kumsifu, kisha utamsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qaddama baina yaday hajatihi tawbata wal istighfar, kisha muombaji akatanguliza mbele ya haja yake toba na istighfar, akatubu kwanza kwa Allah. Ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi ikaitwa kwamba ni sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni mtu kusema Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. كيف نسمى؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ننكيري ميمي نذكيري نعمة زاكو زلزوكو جو يانغو ميم ننكيري ما ذنبي يانغو ميم. أبوءكم أنا أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سجد الاستغفار. قدم بين يدي حاجتك التوبة والاستغفار. تنغوليزا مبالي يا مومبياكو نيلي حاجياكو تنغوليزا توبة كوانزا نكوومب مسماها مومب مسماها الله ليا. ثم دخل على الله كيش بعد هاكم توبة كينجية مومباجة كينجية كو الله سبحانه وتعالى وألح عليه kabembeleza akahimiza juu yake fil masala katika maombi. Si waomba tu kidogo, ah waomba ngane nipe nipe ya rabbi. Wakariri wakariri waomba waomba waomba watamallaka hunaka jipendekeza kwake. Jipendekeze, wao jipendekeza kwa binadamu bwana. Shosikia na pesa waanza kujipendekeza kwake yeye. Na ikibidi wamsifu wa hivi hivi ili aingie kwenye laini yako. Jinga tu jipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watamallakahu kisha kajipendekeza kwake. Wadaahu raghbatan wa rahbatan akamuomba yeye Allah kwa kujipendekesha na kwa kumukhufia kauko na hofu. Watawassala ilayhi na akatawassali kwake. Bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi kwa majina yake na sifa zake na kumpekesha yeye subhanahu wa ta'ala kwa kalima ya la ilaha illa Allah. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak atajaba kitaka taja majina yake ya hayu ya qayyum ya ghafur ya rahim ighfir li warhamni ya rabbi lam taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna al-qawm al-kafirin. Tawassal kwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Wa qaddama bayna yaday du'a'ihi sadaqah na akatanguliza pia mbele ya maombi yake sadaka. Ukatoa sadaka pigiwa na kijimuamala chako, ah na shilingi 10,000 hapa, huyo ni mtumie shilingi 2,000 mtu fulani, rafiki yangu pia kwenye shida au mtu mhitaji, nampe hiki. Una pesa umpe zawadi ya kitu chochote bwana, sadaka yako umeificha kwa siri. Ukatoa sadaka, waomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Kama huna pesa, pesa yako kidogo, utaka pesa nyingi, toa pesa mpe mtu pati 10,000, mimi nataka laki, ah na 10,000 tu 5,000 basi, alafu muombe Allah subhanahu wa ta'ala almazid min fadli la tabkhal, zitakuja tu Allah atakuletea njia zitakuja. Sawa. Kwa hiyo akatanguliza mbele ya maombi yake sadaqa. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yurad abada, dua hii tafsiri kimaana, dua hii haitarajii kurudishwa kabisa, haikaribii dua hii kurudishwa. Umesikia wazee? Umeelewa? Sasa hii ndio faida ya kusoma, si kukurupuka tu katika maombi. Watu wajinga, watu ambao hawajasoma, hawajui namna gani wamuombe Mola wao. Wamehimizwa tuombeni, ombeni, lakini vipi utamuomba Mola wako? Hawajui, kwa sababu hawataki kusoma, hataki kukaa kusoma kama hivi. Sasa wewe ukiwa umejifunza na umekaa umesoma, umekaa kwenye darsa umesoma, hebu zitabikishe hizi njia, yani zifanyie kazi hizi. Usimjaribu Allah subhanahu wa ta'ala, fanya kwa dhati kabisa, fuata huu taratibu, utayaona yale maajabu. Yale mambo kusema sijui kusema hivi sijui, kuna dua ukitaka pesa, mashehe kwenye mitandao huko wana wamefungua soko sasa hivi. wewe ukitaka pesa sasa hivi sema maneno fulani mara 1000 ngapi sasa utakuwa danganya watu tu. Pale ni kuwadanganya watu. Watu wana beti alafu waambia wakaombe. Waambie kwanza waache kubeti. Kwani kubeti si kamari? Kamari ni haramu. Sawa, kamari ni haramu. Kwa hiyo anna yustajabu la. Mwambie aache kula haramu, usitaki kumdanganya kwamba eti ukisema hivi maisha sangabi hivi hapa dua irudi bwana. Adabu za dua miongoni mwa mambo muhimu kabisa ni kujiepusha na ulaji wa haramu. Ndio tumalizie hapa eh. Anasema dua hii haikaribii kurudishwa, yani hatutarajii kwamba dua hii itarudishwa. Wala siyama in sadafa al-ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annaha madhinnatu al-ijaba, hasa hasa ikijisadifu dua ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameelezea kwamba dua hizo ni mahali panapodhaniwa kujibiwa, au annaha mutadhamminatun lilismi al-a'zam, au kwamba dua hizo zimekusanya zimebeba jina kubwa la Allah. Allah ana jina lake kubwa kuliko yote. Sasa dua hiyo ikibeba ismullah al-a'zam, dua hiyo hairudi. Tatosha kwa tu. Kesho inshallah tuje kusoma dua ambazo zimebeba majina ya Allah. Kwa hiyo hapa katika mambo muhimu ya kujifunza pia, ujitahidi utumie matamko ya dua walizozitumia mitume na watu wema. Al-ad'iya al-ma'fura, dua zilizopo ndani ya Qur'ani, dua zilizokuja katika sunna, zihifadhi, zifahamu maana yake. Fiqhu ya adhkari na ad'iya ni jambo muhimu, halina budi kwa Muislamu. Waomba ukiona za kushinda na uelewi, omba kwa lugha yako, nyenyekea, jifunze kuomba. Kaa darasani ujifunze kuomba kama hivi tulivyojifunza hapa. Wasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam.